الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کا تذکرہ چل رہا ہے. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو اس سے پہلے آپ اپنی انگوٹھی کو نکال لیا کرتے تھے، چونکہ جیسا کہ اگلی روایت میں آ چکا، اگلی مجلس میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر محمد الرسول اللہ کندہ تھا، وہ لکھا ہوا تھا، تو اللہ کا نام اس پر کندہ ہونے کی وجہ سے اس کو اسی طرح کھلا ہوا پہنا لے کر پہن کر بیت الخلاء میں نہیں جا سکتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے آپ اس کو نکال لیا کرتے تھے. کوئی بھی ایسی انگوٹھی جس پر اللہ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جو ہے قرآن پاک کی کوئی آیت وغیرہ کندہ ہو، نقش ہو، تو اس کو اسی طرح پہنے ہوئے کھلا لے کر کے بیت الخلاء میں جانا مکروہ ہے، نکال دینا چاہیے. جیب میں اندر بند ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبداللہ بن نمیر قال اخبرنا عبداللہ بن عمر النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق فکان فی یدہ ثم کان فی ید ابی بکر و ید عمر رضی اللہ تعالی عنہما ثم کان فی ید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حتی وقع فی بیر حریص نقشہ محمد الرسول اللہ. یہ بھی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جو آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی. کانفی یدہی کا ایک مطلب یہ کہ آپ کے پاس رہتی تھی, چاہے آپ اس کو پہنے یا نہ پہنے, یا آپ کے قبضے میں رہتی تھی. اور ویسے جن اوقات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انگوٹھی کو استعمال نہیں فرماتے تھے تو اس کی حفاظت کا کام ایک صحابی حضرت معیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھا, وہ اس کی حفاظت کرتے تھے, ان کی تحویل میں رہتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال نہیں فرما رہے ہوتے اس وقت. تو بہرحال وہ آپ کے قبضے میں آپ کے پاس رہتی تھی. ثم کان فی ید ابی بکر, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی انگوٹھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں اور ان کی تحویل میں آئی. وید عمر, اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں اور ان کے قبضے میں آئی. ثم کان فی ید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں ان کے قبضے میں آئی. حتی وقع فی بیر علی سے, یہاں تک کہ اسی زمانے میں جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ان کی تحویل میں تھی, اسی زمانے میں وہ بیر حریص کے اندر گر گئی. بیر حریص یہ کنواں تھا جو مسجد قباء سے متصل ایک باغ تھا, اس میں یہ کنواں تھا. آج کل جیسا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کرنے والے حضرات نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر یہ باغ اور کنواں تھا آج کل وہاں سڑک بنی ہوئی ہے, سڑک کے اندر وہ ختم کر دیا گیا. یہ بیر حریص کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کنویں کی مڈھیر پر اس طرح کنویں کے اندر پاؤں لٹکائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. آپ کے بعد حضرت شیخین اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کبھی کبھار اسی طرح اس کنویں پر تشریف لے جایا کرتے تھے. بہرحال ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں پر تشریف فرما تھے, پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے اور انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی. اب روایتوں میں یہ آتا ہے, بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گری, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت معیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا بھی تذکرہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت شیخین حضرت ابو بکر عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب یہ حضرات انگوٹھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے اس وقت انہی کے پاس وہ انگوٹھی حفاظت کے طور پر رہتی تھی. تو بہرحال ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیر حریص کے اوپر تشریف فرما تھے اور حضرت معیقی بھی آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. اب یا تو یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی, وہ حضرت معیقی کو دے رہے تھے, یا حضرت معیقی کے پاس تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے تھے. اسی لینے دینے میں وہ ہاتھ سے چھوٹی اور کنویں میں گری. چنانچہ اس کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے پورے کنویں کا پانی نکلوایا, تین روز تک اس کی تلاش اور جستجو جاری رہی لیکن انگوٹھی نہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے چھٹے سال کے واقعہ پیش آیا. اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا, جب تک یہ انگوٹھی تھی کوئی فتنہ اٹھا نہیں تھا, اس کے اس طرح گونگ ہونے کے بعد فتنوں کا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا. بہرحال یہاں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت شیخین اور حضرت عثمان کی تحویل میں ان کے استعمال میں رہی. پھر وہ ان اور اس کا نقشہ جو تھا محمد الرسول اللہ, یعنی اس کے اوپر یہ لفظ محمد الرسول اللہ کندہ تھا, نقشہ تھا. باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ. یہ باب اس بات کو بیان کرنے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. یہ باب کا عنوان کیا ہے؟ تو یہ اس نسخے میں شمائل کے تو یہ ہے جیسا بھی بتلایا گیا. بعض نسخوں میں بجائے اس کے یوں ہے باب ما جاء فی تختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگوٹھی پہننے کے بیان میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بیان میں پہلا جو باب تھا اس میں تو انگوٹھی کی کیفیت بیان کی گئی تھی کہ وہ کیسی تھی, کس کی تھی, اس کا حلقہ, اس کا نگین کیا تھا, اس پر نقشہ کیا تھا, وہ سب بتایا. اب اس کے پہننے کی کیفیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کس طرح پہنتے تھے اپنے دست مبارک میں, اس کو بتلانا چاہتے ہیں. بہرحال عنوان کے یہ الفاظ الگ الگ ہیں, تو بعض حضرات ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے تو وہ دوسرا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کے بیان میں, پہننے کے طریقے کے بیان میں, اس لیے کہ ایک روایت اس پورے باب میں بائیں ہاتھ میں پہننے والی بھی بیان کریں گے. اب عنوان میں جب دائیں ہاتھ کا تذکرہ ہے تو بائیں ہاتھ والی روایت اندر کیوں آئی؟ جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ ایک سوال بطور اعتراض کے پیدا ہوتا ہے, اس لیے اگر اس کا جواب دیا گیا لیکن یہ دوسرے والا عنوان اگر لیا جاتا ہے جس میں دائیں بائیں کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہننے کی انگوٹھی پہننے کی کیفیت کا بیان, اب چاہے دائیں میں پہنی ہو یا بائیں میں پہنی ہو. چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوسرے باب کو جو انداز ہے اسی کو راجہ کرا دیا, اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا. خیر بہرحال اس باب میں وہ یہ بتلائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگوٹھی پہننے کی کیفیت طریقہ کیا تھا, کون سے ہاتھ میں, کون سی انگلی میں آپ پہنتے تھے, کس طرح پہنتے تھے, نمونہ اوپر کی طرف ہوتا تھا یا اندر کی طرف ہوتا تھا. حدثنا محمد بن صالح بن عسکری البغدادی وعبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا یحیی بن حسان قال اخبرنا سلیمان بن بلال عن شریك بن عبداللہ بن ابی نمیری عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ. پہلے ایک بات سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انگوٹھی کو دونوں ہاتھوں میں دائیں میں بھی اور بائیں میں بھی پہننا ثابت, اور دونوں طرف پہننے والی روایتیں بالکل صحیح روایت. اس لیے تمام علماء کا اور مذاہب اربعہ کے تمام حضرات کا اتفاق ہے کہ کسی بھی ہاتھ میں دائیں میں یا بائیں میں انگوٹھی پہن سکتی ہے, اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. البتہ کون سے ہاتھ میں پہننا افضل ہے یہ ایک مسئلہ آتا ہے. اس سلسلے میں احناف کے یہاں امام ابو حنیفہ کا جو مسلک حنفیہ کا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ بائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے ایک, اور امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے. اور دوسرا قول علامہ شامی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دایاں اور بایاں دونوں برابر ہیں, یعنی گویا کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں, دائیں میں پہنے تو بھی ٹھیک اور بائیں میں پہنے تو بھی ٹھیک, یہ نہیں کہ بائیں کے اندر پہننا دائیں کے مقابلے میں یا دائیں میں پہننا بائیں کے مقابلے میں افضل ہے, ایسا نہیں. دونوں برابر. البتہ ایک قول ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حنفیہ کا یہ نقل کیا ہے کہ ان کے ہاں بھی دائیں میں پہننا بائیں کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن اس قول کو راجہ قرار نہیں دیا گیا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دائیں میں پہننا بائیں کے مقابلے میں افضل ہے. گویا دو بڑے امام جو ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک بائیں میں پہننا افضل، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دائیں. جاہل ہونے میں کوئی کلام نہیں، کسی میں بھی پہن سکتے ہیں. تو بہرحال جیسا کہ ابھی بتلایا روایتیں دونوں طرح کی ہیں. چنانچہ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے باب جو قائم کیا کہاں یتختم فی یمینی، اور روایتیں بھی اب ایک روایت کو چھوڑ کر سب دائیں ہاتھ میں پہننے والی لائے ہیں. حالانکہ بائیں ہاتھ میں پہننے والی روایتیں بھی ہیں سب صحیح، لیکن وہ یہاں لائے نہیں، ایک ہی روایت پیش کی. اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کے نزدیک راجح یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہنا جائے بائیں کے مقابلے میں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں. بہرحال جیسا کہ ابھی بتلایا کسی بھی ہاتھ میں پہن سکتے ہیں، مسئلہ افضلیت کا ہے. صاحب در مختار نے لکھا کہ جو ہے بائیں ہاتھ میں پہننا، جو یہ کوہستانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہننا جو ہے دائیں ہاتھ میں پہننا یہ روافظ کا شعار ہے، دائیں ہاتھ میں پہننا. لیکن یہ کوہستانی کے حوالے سے یہ جملہ صاحب در مختار نے نقل تو کیا، نقل کر کے آگے اپنی طرف سے وہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں. کوئی لکھتے ہیں لال کان و بانا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوگا کسی زمانے میں ان کا شعار، مطلب کہ جس زمانے میں صاحب دل مختار یہ نقل کر رہے ہیں کوہستانی کے حوالے سے، اس زمانے میں روافظ کا یہ شعار نہیں تھا. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں روافظ کا شعار بائیں ہاتھ میں پہننے کا ہے. اصل میں وہ جیسا اپنے یہاں کے حالات آدمی جو ہے جائزہ لے کر اور تحقیق کر کے اس کے متعلق بتلا سکتا ہے. تو کہنا کا خلاصہ یہ ہوا کہ جائز دونوں میں ہے، بات یہ تھی کہ بہتر کون سا اس میں اختلاف ہے وہ آپ کو بتلا دیا گیا. اور بعض نے دونوں کو، بعض حضرات علماء اس طرف بھی گئے کہ دونوں میں پہننا برابر ہے، جیسا کہ حناب کا ایک قولی اسی طرح ہے. چنانچہ یہاں روایت لائے حضرت علی کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داہنے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے. اچھا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شافعی المسلک ہیں، تو روایت آگے ایک ہے جس میں آتا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اس کے بعد آپ کو بتایا گیا اس کی ممانعت آئی تو آپ نے اس کو پھینک دیا اور ضرورت کی وجہ سے چاندی کی بنوائی، اور امت کو بھی بہت سے ضرورت چاندی کی انگوٹھی کے استعمال کی امت کے مردوں کو اجازت دی گئی. تو علامہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا پہلے جب چاندی سونے کی انگوٹھی تھی اس زمانے میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں پہنا تھا، اس کے بعد جو اس کو پھینک کر چاندی کی بنوائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل پہننے کے معاملے میں وہ بائیں ہاتھ کا تھا. شروع میں آپ داہنے میں پہنتے تھے، بعد میں آپ بائیں کے اندر پہنتے تھے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں شافعی مسلک، وہ فرماتے ہیں دراصل پہننے والے کی نیت پر ہے تو کیوں پہن رہا ہے. اگر وہ پہنتا ہے انگوٹھی کو مہر کے لگانے کے لیے، مہر لگانے کے لیے، عام طور پر کام آدمی لکھنے کا لگانے کا کام پٹائے کیسے کرتا ہے دان یہاں سے، تو اگر انگوٹھی یہ اس نے پہنی ہے مہر کے کام کے میں استعمال کرنے کے لیے تو بائیں ہاتھ میں پہنے گا، تاکہ بائیں ہاتھ گویا بائیں ہاتھ اس انگوٹھی کے لیے امانت کی جگہ ہے، جب ضرورت پیش آئے گی دائیں ہاتھ سے نکالے گا، دائیں ہاتھ سے مہر لگانے کا کام کرے گا پھر وہاں پہن لے گا. گویا اگر مقصد انگوٹھی کا مہر لگانے میں استعمال کرنا ہے تو بائیں ہاتھ، اور اگر مقصد ہے زینت تو جیسے پہلے بھی بتا دیا گیا کہ زینت کے کاموں میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دی جاتی ہے. بارہ شوافے کے یہاں جو ہے وہ دائیں ہاتھ کو افضل قرار دیا گیا ہے. ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ استنجا میں استعمال ہوتا ہے اس لیے دائیں ہاتھ میں ہو تو اچھا ہے. بارہ اگر اس میں کچھ گندہ ہے تو اس حالت میں استنجے کے اندر تو لے نہیں جائیں گے جیسا کہ ابھی آپ کو بتلا دیا گیا. حدثنا محمد بن یحیٰ قال اخبرنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه هو. يعني یہ دوسری سند بھی لائے اس میں بھی وہی آنکھ لاسم کے دائیں ہاتھ میں پہننے کا تذکرہ ہے. حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قال رايت ابن ابي رافع. یہ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع ان کا نام جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عبداللہ بتلایا ہے لیکن جو ہے راجہ ہے یہ کہ عبدالرحمن ہے. عبدالرحمن ابن ابی رافع کو دیکھا کہ یتختم فی یمینی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے انگوٹھی. یہ حماد بن سلمہ بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا فساد تو اندازے آپ دانے ہاتھ میں پہنتے ہیں فقال رائے تو عبداللہ ابن جعفر یتختم فی یمینی کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار کے حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ بھی صحابی حضرت جعفر بھی صحابی حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی صحابی حضرت علی کے داماد تھے. تو یہ جو ہے عبدالرحمٰن ابن ابی رافع کو جب دیکھا کہ دائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھا کہ آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو دیکھا تو وہ دائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے تو میں نے وقال عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم یتختم فی یمینہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے. ویسے اہل بیت کے افراد صرف جیسا آگے کی روایت میں بتائیں گے ہم آپ کو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت علی اور دوسرے اہل بیت کے حضرات وہ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. یہ بھی ہے. حدثنا یحیی بن موسیٰ قال اخبرنا عبداللہ بن دمیری قال اخبرنا ابراہیم بن الفضل عن عبداللہ بن محمد بن عقیلی عن عبداللہ بن جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ. یہ بھی یہی روایت ہے دائیں ہاتھ میں پھیلنے کی. حدثنا ابو خطاب زیاد بن یحیٰ قال اخبرنا عبداللہ بن میمونی عن جعفر بن محمد بن نبیہ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ. جابر کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہاں ساری روایتیں امام ترمذی نے دائیں حالانکہ بائیں ہاتھ میں پہننے والی بھی روایتیں بہت ساری ہیں اور وہ بالکل صحت کو پہنچی ہوئی پھر بھی انہوں نے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا ایک کے سوا. حدثنا محمد بن حمید رازی قال اخبرنا جریر عن محمد بن اسحاق عن سلط بن عبداللہ قال کان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتختم فی یمینہ ولا يخاله الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. یہ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن اسحاق سے. یہ یہاں جس روایت کو ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی یہی روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے اس میں ذرا تفصیل ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سلط ابن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں دائیں ہاتھ کی آخری جو چھوٹی انگلی ہے اس میں انگوٹھی پہنے ہوئے. ویسے آخری چھوٹی انگلی میں پہننا زیادہ سنت ہے اس کے ساتھ والی میں بھی پہن سکتے ہیں لیکن بات کی تھی اس کے علاوہ تین میں نہ پہنا جائے لکھا ہے فقہا نے. تو بہرحال یہ سلطان نے محمد کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنے ہوئے ہے. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنے ہوئے دیکھا اور وہ بھی اس کا نگین اوپر کی طرف تھا اندر کے بجائے. میں نے ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانے ہاتھ کے اندر پہنتے تھے. بہرحال جو ہے چھوٹی انگلی میں پہننے پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی انگلی میں پہننا یہ سنت ہے, اس پر سب کا اجماع نقل کیا ہے. اور یہ بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مرد جب انگوٹھی پہنے تو اس کا نگین اندر کی طرف رکھے, باہر نہیں. جیسے کہ مرد کے حق میں انگوٹھی کی حیثیت زینت کی نہیں ہے, ضرورت کی ہے. اور عورتیں جو پہنے گی وہ نگین کو باہر کی طرف رکھے گی. یہ بھی طریقہ پہننے کا مردوں اور عورتوں کے اس میں فرق ہوتا ہے. عورتوں ماتر ٹو ویلر یا فور ویلر ڈرائیونگ برقع ساتھ کروں, عورتوں کو تو گھر سے نکلنے ہی سے شریعت سے تاکید فرمائی کے اوقر نتی بنتی کن, اپنے گھر کے اندر نہیں رہو, گھروں سے نکلنے سے منع کیا ہے. البتہ کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مردوں میں کوئی ہے نہیں, مردوں کو بھی چاہیے اپنی عورتوں کو اس طرح گھروں سے نکلنے کی شکلیں پیدا نہ ہونے دیں, ضروریات ان کی گھر کے اندر رہتے ہوئے مکمل ہو جائیں, اس کا اہتمام ہے. اس کے باوجود کوئی عورت اگر ایسی ہے کہ جو ہے اس کا کام کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, اور نہ کوئی ہے کہ اس کو اس طرح کی لان لے, اور مجبوری ہو اس طرح میں بہرحال شریعت کی ہدایت جو ہے حجاب وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے گنجائش نہیں کر سکتے. میکنوڈول کا ویج اور نان ویج کھا سکتے ہیں وہاں, دیکھو یہ تو اصل نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں سے جو ہے وہ گوشت خریدتے ہیں, اس کے اوپر مدار ہے. جہاں یہ ہمیں ایک مرتبہ سفر میں وہاں نیوزی لینڈ جا رہا تھا تو راستے میں آتا ہے کون سا مشہور ہے, جیسے ادھر دبئی ہے ادھر دوسرا سنگاپور ایک سب چلنا ہوا تو وہاں ایک مولانا یعقوب صاحب ہیں جو یہاں سب سفاری ہیں اندرا کے رہنے والے, تو ان کے یہاں ٹھہرے تھے اور پھر ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے تو اسی مشورہ سے میں نے کہا یہاں باقاعدہ یہ حلال طریقے سے لاتے ہیں, اور انہوں نے پورے تفصیل بتائی. بہرحال یہاں میکنوڈال کیا بتا رہے میکڈونلڈ کا ہے, اس لیے حرام ایسا نہیں. مدار تو اس پر ہے کہ وہ گوشت کہاں سے لاتا ہے. ایک مسلمان کی دکان ہو اور وہ حلال کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کے یہاں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اس میکڈونلڈ کے اندر اگر حلال آتا ہے جیسا اس کی تحقیق کر لی جائے, اور جہاں پھر حرام گوشت ہو پھر وہاں وہ ویج بھی اگر ہوگا تو ویج میں بھی وہی کیا چمچہ ادھر میں ادھر کا چمچہ ادھر ڈالا جا سکتا ہے. احتیاط چیز نماز میں اگر ٹوپی یا جیب سے کچھ دینی ہو جائے جس میں اللہ کے رسول کا نام ہو وہ اٹھا کر پھر سے جیب میں رکھ سکتے ہیں. ایسے طریقے سے کہ عمل کثیر لازم نہ ہوئے اجازت دی ہے ٹوپی کے متعلق بھی اور اس طرح گری ہوئی چیز کے متعلق بھی کہ عمل کثیر اس سے نہ ہو. میرا بھتیجا 7 سال سے جیل میں, اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے. پہلی یا دوسری سب میں جگہ کے لیے نماز سے پہلے رومالیہ کسی پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور کئی ضرورت پیشائی پیشاب کی وضو کی اس لیے اپنا رومال تو ٹھیک ہے, اور آیا نہیں ہے کسی نے کیا بھجوا دیا اپنا رومال یا ویسے رومال رکھا پہلے سے تو اس طرح میں اس کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی دوسرا بیٹھ جائے اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا. مخصوص وزن سے زیادہ کی انگوٹھی یا زیادہ انگوٹھی پہنی ہو تو ناجائز حرام ہی ہے. دیکھیے یہ تو مطلق حرام میں سے استثنا کیا گیا ہے, اب ناجائز اور حرام میں فرق کروانے کا کیا مطلب؟ کیا حرام کہیں گے تو نہیں پہنیں گے اور ناجائز کہیں گے تو آپ گنجائش نکالیں گے؟ حرام کو بھی ناجائز سے تعبیر کرتے ہیں, یہ سوال بیکار ہے. اس نے یہاں یہ اس کو ناجائز کہیں گے یا حرام کہیں گے,